कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। वफादारी मारे खून में है, जुबान और जान सिर्फ एक ही बार दी जा सके है, आज से दोनों धारे। आके तू जो समाई मजा आ गया, मेरे रस पे कमल पूरा पानी लगा, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रेत ही रेत थी मैं थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें घिर के आई।